зычныя п, б. Губна-губны глухізычны п вымаўляецца без удзелу голасу. Шчыльна самкнутыя губы з лёгкім шумам разрываюцца пад націскам выдыхаемага паветра. Пры вымаўленні губна-губнога звонкаязычнага «б» артыкуляцыйнае становішча частак моўнага апарата такое ж, як і пры вымаўленні глухогазычнага «п». Толькі гук напаўняецца голасам, які надае яму звонкасць. Звонкаязычны «б» на канцы слова аглушаецца і вымаўляецца як «п». Граб, лоб, дуб, голуб, ледаруб, зруб. Перад глухімі зычнымі звонкі «б» аглушаецца і вымаўляецца як «п». Галубка, грыбкі, абсмактаць, рабскі, паабскубваць, абтрэсці, паабсяканыя. Калі слова заканчваецца на галосны, часціца «б» аглушаецца і вымаўляецца як «п». Толькі ў тым выпадку, калі «б» стаіць перад глухім зычным. Напісалі б пісьмо. Узялі б што-небудзь. Куды б пайсці? Расказала б свекрыві. Калі слова заканчваецца на галосны, а часціца «б» стаіць перад звонкім зычным, то яна не аглушаецца. Што б гэта было? Былі б здаровыя. Каму б жаніцца? Дайшла б дадому. Взялі б ды зрабілі. Пасмяяліся б з яго. Уважліва прачытайце, бязгучна, але актыўна артыкулюючы, або паслухайце, затым паўтарыце ўслых некалькі разоў умераным тэмпам наступныя спалучэнні гукаў і тэксты. Ап, эп, іп, оп, уп, іп. П, б, п, б, п, б, б, п, б, п, б, п, ба, б, бі, бо, бу, бы. Па, п, пі, по, пу, пы. Па, б, п, б, пі, бі, по, бо, пу, бу, пы, бы. Ба, п, б, п, бі, пі, бо, по, бу, пу, бы, пы. Па, ба, п, п, б, п, пі, бі, пі, по, бо, по, пу, бу, пу, пы, бы, пы. Ба, па, б, б, п, б, бі, пі, бі, бо, по, бо, бу, пу, бу, бы, пы, бы. Пе, пе, пё, пё, пю, пю, пя, пя. Бе, бе, бё, бё, бю, бю, бя, бя. Бе, пе, бе, бё, пё, бё, бю, пю, бю, бя, пя, бя. Пе, бе, пе, пё, бё, пё, пю, бю, пю, пя, бя, пя. Рамяство плячэй не абцягвае. У пустой птушкі пустая песня. Забіла б і баба лося, каб ёй удалося. Піліпаў піліп, прыпоўз да ліп, і да ліпы прыліп. Булка з бульбай біліся. Бульба булцы як дала, булка сплюшчылася. Пільшчыкі-пілавальшчыкі пілавалі піламі. Пілавалі, перапільвалі, паперапільвалі, наперапілоўвалі, пілавінне перапалавінілі. У бубны бубнілі-бубнілі, панабубніваліся. Прыйшоў пракоп, кіпеў кроп, пайшоў пракоп, кіпеў кроп. Як пры пракопе кіпеў кроп, так і без пракопа кіпеў кроп. Хлеб, соль не шкадуй добраму для дабросці, а злому для злосці. Што б ні гаварыла, што б ні рабіла, а праўду ўсё адно не сказала. Абцугі два зубы маюць, цвік за капялюш трымаюць. Ён абцасам зачапіўся, ды з нячэўку паваліўся. Цыбаты певень дзюбаю пачаў дзёўбсці боб. Дзёўб, дзёўб, дзёўб, дзёўб. Ды так і не здужаў раздзёўбці. Белыя галубкі паселі на слупкі. У іх лапкі маюцца, за дрот чапляюцца. Каб быў здаровы, як дуб скарбовы. Папрацуй да поту, паясі в ахвоту. Была б здаровая бабуся, нікога не баюся. Што б гэта за чорт, каб не спакусіў? Пакінуў хлеб, пабег па крошкі. Каб не было снегу, не было б і следу. Хоць саву аб пень, хоць пень аб саву, всё саве баліць. Якая сілка, такая і скіпка. Октава Ніла Гілевіча. Белыя сыплюцца долу крышталікі, белыя крышацца хмаркі ў гары, сосны захутаны ў белыя шалікі, белая мітусь у белым бары, белая мяккая цішаня хрусткая, белай дрымотай спавіты кусты, белая белля, зіма беларуская. Што ж мне не дорыш снягурачку ты? З верша Наталлі Арсеньевай. Я слухаю ізноў ды з прагай тішу, як спеў сірен лавіў калісьці Адысей. І кожны іншы тон чужы мне сёння, лішні, хіба каб перапёлкі голас парасе, каб косаў звон хіба, калі размахам цесна, а целу радасна крывёю палымнець. Ці жніўняя туга заклятая ў песнях, празрыстая вада ў гладышыку на дне. Дарма пяе прастор аб нудных даляглядах, аб тым, чыю яны загойвалі тугу, аб лабірынтах скал, калхідах, лядах, аб токаў казачных, аб харастве лагун, над ночы не згасіць аркестры стройнай мора. Прыслухайся. Гудзе смыком віяланчэль, а скрыпак галасы звіняць высока, узгорна, як над чыёй труной, аж уваччу пячэ. Што ж, хай сабе плыве сімфонія в сутоння. З верша Анатоля Сыса. На дне свечкі, на зыходзе ночы, з веямі абпаленыя вочы. Чалавек быў дзіўны і бессонны. Не падносьце свечак да іконы. З верша Евгеніі Янішчыц. Якая часу рыска з'яднала раптам нас. Не мела права блізка я падысці да вас, хаця б каб пакланіцца за тое, што ўсё ж падбітую сініцу вы абагрэлі ў дождж.